مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیان گرامی، شنوندگان ارجمند، در برنامه امروز دوستان انجمن استادان در زمینه‌های گوناگون برای شما سخن خواهند گفت. جناب رضا ساربان ها، جناب خردمندان که از 3 دهه پیش انجمن استادان را پشتیبانی و یاری کردند، برای ما خواهند گفت که چرا باید و چگونه میتوان دانشجویان کنونی و آنها که آموزش خود را به پایان رساندند، به ویژه در این شرایط دشوار پیچیده، کمک کنیم و همیاری نماییم. یک شنبه آینده از ساعت 3 برنامه بزرگداشت شناخت و جایزه دادن به دانش آموزان دانشجویان برجسته امسال که آموزش خود را به پایان رسیدند و گریجویت شدند خواهیم داشت. این برنامه در UCLA خواهد بود و آگاهی های لازم را شما می توانید در تارنمای اپسی ببینید. این 17 سالی است که این برنامه اجرا میشه و بسیاری از دوستان شرمنده با دادن اسکالرشیپ مثلا $500 $1,000 این گریجویت های برجسته را سپورت میکنن، یاری میکنن. اینا تکس دیداکتبله و برای آگاهی بیشتر میتونید به 310-498-6015، دوباره میگم 310-498-6015 زنگ بزنید و اطلاعات بیشتر بگیرید، یا با تلفن 909-869-2569، دوباره میگم 909-869-2569. این برای اینه که اگر دوست داشته باشید یک مثلا چکی بفرستید که یک دانشجویی هر مقداری که دوست دارید بورس بگیره، لون بگیره، یک جایزه پاداشی بخوره، اینکه با درجات بالا فارغ التحصیل شده، در اون بزرگ داشت و گرد همایی بهشون تقدیم خواهد شد به اسم شما و خانواده شما. بره اگر دوست دارین چکی بفرستین به آدرس انجمن استادان، P.O. Box 4175 Diamond Bar California 91765، دوباره میگم P.O. Box 4175 Diamond Bar California 91765. خیلی خوشحال میشیم وقتی که تلفن رو باز میکنیم به ما بگوید که چگونه میتونیم بهتر به دانشجویان کمک کنیم، زنگ بزنیم به ما. در بخش دیگه برنامه آقای دکتر علی اندلیبی رو خواهیم داشت که ایشون معاون پژوهشی دانشگاه کنیدیکات هستن و برای ما پیرامون راه‌های بهبود پژوهش‌های علمی خواهند گفت، Improving the Health Science Research. دکتر اندلیبی متخصص مولکول بیولوژی و ژنتیک هستند و در 2 دهه گذشته در سازمان‌های بالای کشور مانند National Science Foundation به بررسی درخواست‌های دانشمندان برای دریافت بودجه پژوهشی رسیدگی می‌کنند. ایشون همچنین معاون پژوهشی دانشگاه نیویورک در ستونی بروک بودند. دیگه اینکه خانم دکتر ناردین تبرستانی برای ما خواهند گفت که چرا نگرانی پیرامون پایین بودن کلسترول خوب یا HDL نادرست و بیجاست. این بسیار درخور پیگیری است. در گذشته گفته می شود اگر کلسترول خوب ما HDL ما پایینه، خطر حمله قلبی یا حمله مغزی و استروک بالا می رود. این دید و برداشت برای یک شهر بزرگ، برای یک جمعیت، یک بخش درست، ولی اونگاه که به تک تک من می پردازیم این درست نیست که هر کس کلسترول خوبش پایینه، HDLش پایینه، باید نگران باشه. باید بدونیم که زیان این نگرانی بیش از زیان خود پایین بودن HDLه. بسیاری رو میبینیم که با کلسترول خوب پایین دهه ها و دهه ها بدون دشواری زندگی میکنن و برخی هم کلسترول خوبشون بالاست، HDLشون بالاست، ولی باز گرفتاری قلبی، استروک و غیره دارن. پیام ما اینه که کلسترول بد رو باید پایین بیاریم. خوشبختانه داروی خوب برای اون داریم. برای بالا بردن HDL یا کلسترول خوب هنوز داروی کارا نداریم. استاتین ها مثل زورکور، لیپیتور، کرستور، استاتین های دیگه که LDL یعنی کلسترول بد رو پایین میارند، نسبت بد به خوب رو بهبود میبخشند. بنابراین بهترین کار اینه که اصلا نگران پایین بدن کلسترول خوب نباشیم، کلسترول بدمون رو پایین بیاریم و لایف استایلمون رو خوب کنیم که خانم دکتر ناردین تبرستانی برامون خواهند گفت. در نیم ساعت دیگه تلفن رو باز میکنیم و به پرسش های شما پاسخ بدیم. جناب خردمندان، بسیار سپاسگزار که تشریف آوردین. از کمک های شما، مساعدت ها، پشتیبانی های شما در سه دهه گذشته و انجمن استادان به بسیاری از دانشجویان ما که لون داده سازمان شما و راهنمایی کردیم ما رو بی‌اندازه سپاسگزاریم و ممنون که امروز با 1001 برنامه وقتتون رو به ما دادین و تشریف آوردین. آقای دکتر نواب، اجازه بدین اول خدمت شنوندگان برنامه مرزهای دانش سلام عرض کنم و تبریکی بگم برای همه مادران عزیزی که این دانشجویان عزیز و گرامی رو پشتیبانی کردن، بزرگ کردن و روز مادر رو به همشون تبریک بگم. و در شروع آقای دکتر نواب، همینطور که با هم قبلا هم صحبت کردیم، متاسفانه ما فکر میکنم هیچ کسی، یعنی واقعا هیچ دانشجویی، مخصوصا ده کامیونیتی ما و دانشجویان ایرانی، نباید وجود داشته باشه که به خاطر نداشتن بودجه کافی مالی نتونه بره دانشگاه. یعنی اگه یک دانشجویی میخواد و میتونه و نمرات خوبی داره و میخواد بره دانشگاه و به خاطر مسائل مالی نباید نتونه بره. و من واقعا تشکری دارم از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی که در ظرف بیشتر از 25 سال اینقدر زحمت میکشن با همون مشکلاتی که خودشون دارن، درسی که دارن، مشکلات خانوادگی که دارن، اینقدر هم زحمت میکشن که پشتیبانی کنن دانشجویانی که میخوان برن دانشگاه. همونطور که شما میدونین و همه ما میدونیم، بعضی موقعا یه دانشجو فقط به علت همون چیزایی که اول با یه بودجه کم و معدل خیلی بالای 4 پوینت داره و نمیتونه بره دانشگاه هاروارد، فقط اون اپلیکیشن رو پر کنه و اون مقدار اولیه که لازمه، حتی بهش دانشگاه بورس هم میده، اما با این حال اون بودجه کافی رو نداره. و من فکر میکنم جامعه ما متاسفانه اون پشتیبانی که باید بکنه از این دانشجوها نکرده تا حالا، و هممون میتونیم این کارو بکنیم، حالا یا به اندازه هر کسی یه ذره بیشتر یه ذره کمتر. و من پیشنهاد میکنم جامعه ما اگه بتونه یه همه ما به هر اندازه‌ای که میتونیم یه وام بدون بهره به انجمن به اپسی بدیم برای مدت 4-5 سال، یعنی یکی 5,000 دلار، 10,000 دلار، 50,000 دلار، 100,000 دلار، این پولا تو انجمن جمع بشه که از درآمد این بودجه بتونیم دانشجویانی که واجد شرایط هستن و میخوان برن دانشگاه بتونیم پشتیبانی بکنه. و من واقعا دوست دارم اقلا شنوندگان عزیز زنگ بزنن و بگن نظرشون چیه، اگه موافقن و هر چقدر که میتونن، اگه میتونن دونیت بکنن یه مقدار کمی، 1,000 دلار، 500 دلار، 100 دلار، 10,000 دلار، یا اگرم واقعا میخوان به عنوان وام بدن، به عنوان وام بدن. یعنی ما حداقل بتونیم تا هفته آینده‌ای که 26 امین سالیه که به دانشجویان خوبی که گریجویت شدن در UCLA داریم تشویقشون میکنیم، بتونیم حداقل 1,000,000 دلار با شروع بکنیم با این پول، که از درآمد این پول شروع کنیم دانشجویان بیشتری رو ساپورت بکنیم. حالا من خواستم نظر خود شما رو آقای دکتر نواب بشنفهم، ببینم که شما چی فکر میکنم. بسیار سپاسگزار جناب خردمندان. بله، واقعا خیلی مفید و سازنده خواهد بود که همیهنان گرامی این جوانان عزیز که جوانان خودشون هم هستند به یاریشون بشنفهم. و این که شما میگیم واقعا درسته که نباید کمبود بودجه باعث عقب افتادن آموزش و فعالیت های علمی و فارغ التحصیل شدن بچه باشه. آقای دکتر اندلیبی رو ما در شرق داریم، ایشون دارن میرن فرودگاه و با وجود این لطف کردن که برای ما بگن راجب تحقیقات پزشکی علمی، و خیلی ممنون میشیم الان رو تلفن داریم. آقای دکتر اندلیبی صدای ما رو میشنید؟ جانم بله آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم. دنیا تشکر از دعوت شدن به این برنامه مرزهای دانش، این برنامه بسیار بسیار عالی از طرف شما، و با سلام گرم به شنوندگان عزیز و تبریک روز مادر به مادران گرامی. آقای دکتر، همونطور که فرمودین من متاسفانه خیلی وقت ندارم که با شما بتونم صحبت طولانی بکنم، ولی همینقدر میخواستم بگم که از لحاظ پژوهشی شما از من پرسیدین که راجع به پژوهش در رشته بیولوژی صحبت کنم، و الان هرچی که ما داریم جلوتر میریم میبینیم که بیولوژی و کامپیوتر نزدیکتر و نزدیکتر میشن. در این چند دهه اخیر واقعا سوژه اومیکس، یعنی از جنومیکس گرفته تا پروتئومیکس تا متابولومیکس، که جنومیکس میشه نگاه کردن به ژن‌هایی که انسان‌ها دارند در تعداد بسیار بسیار زیاد، و این به موضوع بیگ دیتا میرسه، و همینطور پروتئومیکس به پروتئین‌ها، و متابولومیکس به چیزهایی که باعث که تولید میشه در سلول‌ها و در گردش خون هستش و میتونه نشون بده که آیا بیماری در کسی وجود داره یا نداره. رو این خیلی رو به بزرگ شدنه، و از طرف دولت امریکا، از طرف NSF، از طرف NIH و بقیه اون جاهایی که فاندهای پژوهشی میدن، این دارن این کارو خیلی پشتش میذارن و پول زیادی دارن توی این میریزن، و همچنین دانشگاه‌های بزرگم بسیار بسیار در این کار پرفعالیتن و خیلی ها دارن الان این کار میکنن. همونطور که شما خودتون میدونین در UCLA هم این اومیکس بسیار بسیار بزرگه، شما خودتون توی این ناحیه بسیار کار کردین. میخواستم از خودتون بپرسم، همونطور که خودتون میدونین شما سوالی خاصی از من دارین راجبه که من اگر بتونم جوابی بدم، یا اینکه میخواین چجوری صحبت کنین راجبه. ممنون جناب دکتر، اگر اجازه بدین یکی دو دقیقه بریم به آگهی ها، سریع برمیگردیم. مرسی. مامان دکتر بیتا کیه؟ عزیزم دکتر بیتا معالج متخصص ارتودنسیه که قراره دندونات رو ردیف کنه. یعنی چی؟ یعنی همه دندونات صاف میشن و خوشگل میشی. من که خوشگلم. البته دکتر بیتا معالج بورد سرتیفاید ارتودنتیست، فارغ تحصیل از دانشگاه USC، با ردیف کردن دندانهای کودکان ضمن جلوگیری از مشکلات پیچیده کمک میکنه تا اعتماد به نفس لازم را برای رسیدن به موفقیت در آینده به دست آورند. از این رو توصیه میشود کودکان خود را در سن 7 سالگی حتما نزد دکتر بیتا معالج ببرید. افراد بزرگسال نیز با استفاده از اینویزلاین می توانند لبخند خود را بدون نگرانی از وضعیت ظاهری بهبود بخشند. از تخفیف $250 برای سیم دندان یا اینویزلاین بهره مند شوید. 818-981-0640 encinosorthodontist.com. دکتر بیتا معالج، معالج دندان های شما. آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم. شورولی کروز 2014 با پرداخت فقط $98 در ماه و $3,600 داون پیمنت. شورولی کمرو 2014 با پرداخت فقط $158 در ماه و $2,500 داون پیمنت. شورولی ولت 2014 با پرداخت فقط $178 در ماه و $2,400 داون پیمنت. یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیلر قبلی دیدم، اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامرو هم پسرمو سورپرایز کنم؟ چرا که نه. پس قربونت، به خانومم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زن. آلن گوئن شورولت، کورنر اف برند اند لاس ویلاس این گلندل، 818-240-0000. فور مور دیتیلز کال پشمان اور فوا او مانثلی پیمنتس اور پلس تکس ماست هاف نان جی ام ویکلز 10000 ا ایئر ان اپروف کریدیت. میموریال دی سیل استارتس ارلی ات آلن گوئن شورولت، پلیز کال فور دیتیلز. همین دوشنبه از ساعت 1:32 بعد از ظهر برنامه ویژه سالاین تورز برای تورهای فوق‌العاده تابستانی، ساعت 1:32 بعد از ظهر از رادیو ایران. سالاین تورز 323-785-6719. 670 AM لس آنجلس. مرزهای دانش. برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیان گرامی، شنوندگان ارجمند، به گفتار جناب خردمندان گوش کردید و شنیدید که ادامه خواهیم داد اون رو. بعد به آقای دکتر علی اندلیبی در شرق آمریکا رفتیم و خواهش کردیم ازشون برامون راجع به پژوهش‌های علمی بگن. دکتر اندلیبی متخصص مولکول بیولوژی و ژنتیک هستند، در دو دهه گذشته در سازمان‌های بالای کشور مانند نشنال ساینس فاندیشن به بررسی درخواست‌های دانشمندان برای دریافت بودجه پژوهشی پرداختن. همچنان معاون پژوهش دانشگاه نیویورک در استونی بریک بودند و برای ما گفتن که بیولوژی و کامپیوتر چقدر دست به دست هم دادن و ما رو دارن پیش میبرن و میدونیم که بدون بیولوژی و شناخت سلول و بافت و ارگان و ارگانیسم بیماری شناخته و درمان نمیشه. دکتر جان پرسیدید که آیا سوال خاصی داریم. ما در اینجا در جنوب کالیفرنیا شاهد این هستیم که این CTSI Clinical Translational Science Institute داره کارهای خوب میکنه. گویا 60 تاش توی آمریکا هست، 6 7 تاش توی کالیفرنیا، از اون بالا از دیویس شروع میشه، یو سی سان فرانسیسکو، یو سی ال ای، یو اس سی، خوشبختانه همکاری بین یو سی ال و یو اس سی، بعد یو سی ایروین و یو سی سان دیگو. اینا کارهای جالب میکنن که دوست دارن بانک اطلاعات، بانک متد، رسیپی، بانک تیشو، بانک بیمار و غیره باشن به هم دیگه. مثلا یه بیماری که تعداد کسایی که مورد علاقه هستیم که فرض کنید در یک کلینیکال ترایل شرکت کنه ای کم باشن، این مرکز رو هم کمک میکنن و خیلی کار جالبیه. آلردی اینا برداشتن 20 بلاک جنوب لس آنجلس رو بررسی کردن، 6 تا بیماری رو دیدن که اولویت کاگنیتیو دیسوردرز و آلزایمر، مثلا متابولیک سیندروم، کانسر ها، ارزان بزرگتون هارت دیزیز اند استروک و ازما و ایدز اند اچ آی وی. خلاصه کارهای خیلی قشنگی داره میشه با همکاری همین. شرق در چه حاله دکتر جان؟ اونجا میتونید برامون بگین شما امیدوار هستین که تحقیقات بیولوژیک و لایف ساینس و هلت ساینس بهتر بشه؟ در شرق هم این همین کارها داره انجام میشه. وقتی که از لحاظ پژوهشی این رشته، یعنی این رشته کامپیوتیشنال بیولوژی، خیلی پیشرفت کرده و واقعا یکی از قوی ترین متدایی هستش که ما در 50 سال اخیر پیدا کردیم که واقعا بررسی بتونیم بکنیم اتفاقاتی که در تک تک ما میفته. ما با اینکه همه خیلی چیزامون شبیه هم دیگه است، ولی هر کسی که کلسترولش بالا باشه حمله قلبی نمی کنه، هر کسی که کلسترول خوبش بالا باشه از اینی که حمله قلبی بکنه امکانش هستش که حمله قلبی بکنه. بنابراین چیزهای دیگه هم هستش در وجود ما که هنوز ازش خبر نداریم و خیلی سخته که وقتی که به یک انسان آدم نگاه میکنه، به یک مریض نگاه میکنه که این چیزها رو بتونه واقعا بتونه ببینه. ولی وقتی که به صدها هزار نفر نگاه میکنیم این چیزها کم کم اگر بنز کافی توی تعداد کافی انسان ها باشه اینو کم کم میشه دید. البته شماره ها هرچی بالاتر بشه این افکت های کوچیک هم بیشتر میشه دید و اینو الان تمام امریکا دارن دنبالش میرن. بعضی از جاها بهتر، همونطور که شما فرمودین در کالیفرنیا بسیار CTSI از شمال کالیفرنیا تا جنوب کالیفرنیا این گروه های چند دانشگاهی خیلی خیلی قوی شدن و کارهای بسیار بسیار بزرگی دارن انجام میدن. همونطور که خودتون میدونین در UCLA، USC و سان دیگو، سان فرانسیسکو و در شرق امریکا هم همینطور هست. این کارها رو دارن با شدت هرچی بیشتر دارن انجام میدن و امید من هستش که در 20 یا شاید هم کمتر، ولی حداقل دیگه تا 20 سال آینده ما چیزهای بسیار بزرگی از این از این کار ببینیم، جوابای بسیار بزرگی از این کار ببینیم. بسیار سپاسگزار. بذاریم شما برین، درسته؟ قربان شما، اگر اجازه بفرمایین. سیر که نمیشیم، ممنون. قول بدین که باز لطف کنید و مفصلا بریم توی دیتیل اینجا. یک دنیا ممنون. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. شب خوش به همگی. مرسی. قربان شما. چاد خدمتمندان، ادامه بدین. صحبت از این کمک به دانشجویان را. ممنون میشم. خیلی ممنون. آقای دکتر نواب، صحبت کردیم قبل از اینکه بریم آگهی ها، و یک مسئله دیگه که ما داریم، کامیونیتی ما به اون صورتی که صحبت میکنیم، مخصوصاً انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی که بیشتر از 25 ساله داره زحمت میکشه، من و خیلی از دانشجویانی که کمک شدن یا با انجمن استادان همکاری کردن و میکنن، من فکر کنم همه اینا الان بعد از 25 سال به جاهایی هستن، شغلای مهمی دارن، پزشک هستن، استاد هستن، میتونن خیلی کمک کنن. ما متاسفانه اون کمک که میتونیم به هم بکنیم به اندازه کافی نمی کنیم. اگر نگاه بکنیم گروه های دیگه و که هیچ، واقعا میبینیم که هر مشکلی هست خیلی به هم کمک میکنن و انجام میدن. اگر نگاه بکنیم دانشجویانی که از دانشگاه شریف تو ایران گریجویت میشن، هاروارد بخوام برن، کلمبیا بخوام برن، بهترین دانشگاه دنیا قبولشون میکنن. حتی خیلی این دانشجوها اون به اندازه هزینه سفری که بخوام بکنن و برن این دانشگاه رو ندارن. حالا ما به طور کلی نمیخوایم دیتیل بریم جلو بابت این، اما من فکر میکنم همه ما میتونیم به انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی که این همه واقعا زحمت میکشه از دل جون و تمام این دانشجویان رو از نزدیک میشناسه، آگاهی داره و میتونه اینترویو بکنه ببینه احتیاجشون چیه، کمک بکنیم که بتونیم که بتونه این ارگانیزیشن سالهای زیاد این دانشجوها رو کمک کنه. و امیدوارم که واقعا اینجوری باشه، تر چند سال آینده هیچ دانشجویی نباشه همونطور که اول گفتم که بخواد بره دانشگاه و درس خونده معدل خوبی داره و به خاطر مالی نتونه بره. من نمیخوام اینو بگم، اما یه چند ماه پیش یه دوستی زنگ زد گفت یک خانم دکتری هست که سال آخر دانشگاهشه، دیگه نمیتونه، داره دکترا میشه از UCLA و نمیتونه دیگه ادامه بده، مگه اینکه یا باید بره بیرون کار بکنه بعدن برگرده، که متاسفانه ممکنه توقفی بیفته و دیگه نتونه ادامه بده، و به خاطر یه مقدار پولی که میتونه کمک بکنه به این دانشجو و بتونه دکتراشو تموم بکنه و بتونه خدمت بکنه به سوسایتی که توش زندگی میکنه. و من فکر کنم و خوشبختانه این که ما همه ما اینقدر اون عرق ملی و همبستگی رو داریم، و وقتی که این دانشجویان میرن و گریجویت میشن، دکتر میشن، مهندس میشن، برمیگردن و کمک میکنن به جامعه خودشون. و من خواهش میکنم از همه کسایی که واقعا میتونن و هر مقداری که میتونن به انجمن استادان و پژوهشگران یا کمک بکنن، یا مبلغ کسایی هستن که ما میتونیم 100 نفر به مبلغ $10,000 و به والا به انجمن لون بدن که با $1,000,000 حداقل شروع بکنه، که بتونه از درآمد این به دانشجویانی که احتیاج به کمک دارن کمک بکنه. و من از همینجا میخوام از تمام دانشجویانی که واقعا میتونن کمک بکنن، همکاری بکنن، احتیاج به کمک دارن، با انجمن تماس بگیرن، که آقای دکتر نواب اینفورمیشن و اطلاعات و اول برنامه گفتن و مجدداً میگن. و امیدواریم که هفته آینده که انجمن در UCLA برنامه 26مین سالش رو اجرا میکنه، بیشتر هموطنان رو ببینیم که از نزدیک ببینن و بتونن ساپورت کنن. بسیار سپاسگزار. دوستان که دوست دارن تماس بگیرن با APSI، انجمن استادان پژوهشگران ایرانی تبار، 909-869-2569 909-869-2569. یک دنیا ممنون استاد. عرضم بزرگتون در قسمت دیگه میریم سراغ خانم دکتر ناردین تبرستانی. ایشون در تهران آموزش پزشکیشون رو تکمیل کردند و به مرکز پزشکی دی پیوستند که با گروه پروفسور ماندگار که از پیشتازان پیوند قلب در ایران بودند به کار بالینی و پژوهشی پرداختند. در بسیاری پروژه های پزشکی اجتماعی در جنوب ایران فعالیت داشتند تا اینکه به جنوب کالیفرنیا آمدند و در بخش قلب UCLA با ما تحقیق میکنند. خانم دکتر، میخوام راجع این برای ما بگن که چرا نباید نگران پایین بودن کلسترول خوب باشیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. خواهش میکنم. منم خدمت شما و شنونده های برنامه مرزهای دانش سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که فرصت حضور تو این برنامه رو به من دادین. در مورد کلسترول مولکولی هستش که توی همه سلول های بدن وجود داره و نقش مهمی در ساختمان و کار سلول به عهده اون هست. کلسترول یک نوع چربی یا لیپید هست که در خوراکی های حیوانی زیاد وجود داره. سلول ها و بافت های تن ما به چربی نیاز دارن. چربی توی خون که پایه آبکی داره حل نمیشه، بنابراین ما توی روده و کبد چربی رو با پروتئین کنار هم میذاریم و لیپوپروتئین درست میکنیم که میتونه توی خون ترانسپورت و ترابری بشه. برای رسوندن چربی به سلولا و بافتا از مولکولی استفاده میکنیم که چربی فراوون داره، یعنی 75% اون چربیه و سبکه و چگالیش کم هست. به همین دلیل هم هست که بهش میگیم Low Density Lipoprotein یا LDL. در گذشته که ما لایف استایل و زندگی بهتری داشتیم، چربی که میخوردیم و میساختیم در بدن به کار میگرفتیم و میسوزوندیم، ولی امروزه که فعالیت بدنیمون کم هست، بافتهای ما چربی زیاد لازم ندارن. وقتی ما به دنیا میایم LDL ما 20 واحد هست، بزرگ که میشیم به 100 و بالاتر میرسه. اگه ژن‌های خوب ما فعال نباشن و ریس فاکتورهای دیگه به کار بیفتن و چربی در رگ‌ها انباشته بشه، گرفتاری خواهیم داشت. خوشبختانه سیستم دیگه ای داریم که مولکول هایی که چربی کم دارن میتونن چربی زیادی سلول ها رو بگیرن و از بدن دور کنن. اون سیستم کلسترول خوب یا HDL هست، یعنی همون های دنسیتی لیپوپروتئین. این مولکول چربی کم داره، پس چگالیش بالا هست، جا داره که چربی به خودش بگیره و از سلول ها و بافت ها دور کنه و اون رو از راه کبد، صفرا و روده به بیرون برونه. پس کلسترول بد یا LDL چربی به بافت ها میاره و کلسترول خوب چربی به کار گرفته شده و اکسیده شده و سمی رو از سلولا و بافت ها میگیره و به کبد و صفرا و روده و بیرون از بدن میفرسته. واژه کلسترول بد با L شروع میشه، پس میخوایم که اندازه اون در خون لو یا پایین باشه. کلسترول خوب با H شروع میشه، پس میخواییم اندازه اون در خون های از نظر بیوشیمی بررسی کنیم. 100 سال پیش میدونستیم که چربی بالا در خوراک هامون چربی خون رو بالا میبره و در رگ های ما پلاک درست میشه. 60 سال پیش یه دانشمند انگلیسی دید که توی پلاک گلوبول های سفید مونوسیت وجود داره. 40 سال پیش دانشمندای کلیولند کلینیک سلول های دیواره رگ رو توی محیط کشت کاشتن و کلسترول خوب یا HDL رو از کلسترول بد یا LDL جدا کردن. LDL رو که روی سلول های دیواره رگ اضافه کردن، این سلول ها مسموم شدن و مردن. HDL رو همراه LDL اضافه کردن، سلول ها نمردن. پس LDL میتونه سمی باشه و HDL میتونه جلوی آسیب رو بگیره. 40 سال قبل داروهای پایین آورنده کلسترول بد یا LDL و استاتین ها پیدا شدن و دیدیم که حمله قلبی و مرگ و میر کم شد. حمله قلبی 10 تا 15 سال به عقب رونده شد و طول عمر بالا رفت. پس پایین آوردن LDL بیماری قلبی رو در بسیاری از ما کم میکنه. بالا بردن HDL هم همین کار رو میکنه، ولی هنوز داروی خوبی برای اون نداریم. تا روزی که بتونیم داروی بهتری برای بالا بردن کلسترول خوب یا HDL پیدا کنیم، اصلا نباید نگران اون باشیم. بهترین کار پایین آوردن کلسترول بد یا LDL هست. همونطور که میدونیم LDL نوزاد 20 واحد هست و نوزاد رشد میکنه و بزرگ میشه و گرفتاری نداره. پس ما LDL 100 یا 150 لازم نداریم، به ویژه اگه ریس فاکتور داشته باشیم. اجازه می خواهم دکتر بریم آگهی ها و برگردیم. بسیار سپاسگزارم. سلام، دکتر برنا هستم، دارای بورد تخصص در جراحی لثه آمریکا و بیشتر از 15 سال سابقه کار. خوشحالم به اطلاع شما برسانم که در مطب من ایمپلنت هایی که استفاده می شود از آمریکا، سوئیس و اسرائیل وارد می شود و لایف تایم گارانتی دارند. من هم ایمپلنت های گذاشته شده را گارانتی می کنم. آیا ایمپلنت های ارزان چینی 300 دلاری هم این گارانتی را به شما می دهند؟ آیا دکترای دیگر به شما این اطمینان را می دهند که اگر ایمپلنت شما ایراد پیدا کرد و یا نگرفت به طور رایگان برایتان ترمیم و یا تعویض کنند؟ پس لثه ها و دندان های خود را قربانی ایمپلنت های ارزان و دکترهای بدون تخصص نکنید. کاشت دندان فقط 725 دلار و روکش ایمپلنت شامل پوست فقط 725 دلار. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگانی باشد. مشاوره 310-553-1583 تماس بگیرید. با صفا و تراوت دماوند به زودی ماست دماوند. هنگام پخت نمی باره، خوشمزه و خوشخوراک. به زودی ماست دماوند. بار دیگر زمان انتخابات نزدیک می شود و بر تک تک ما که شهروند آمریکا هستیم واجب است که از یکی از مهمترین حقوق خود استفاده کنیم، حق رأی دادن. شرایط سیاسی، اقتصادی، ایمنی، آموزش و پرورش فرزندانمان، شغل و تجارت آینده، همه و همه تأثیرپذیر از رأی امروز ما خواهد بود. بیایید با نام نویسی برای رأی دادن تا 19 ماه می و با حضور در باجه رأی گیری در 3 ماه جون در آینده شهر و ایالتی که در آن زندگی می کنیم مؤثر باشیم. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیاران گرامی، شنوندگان ارجمند، امروز از جناب خردمندان شنیدیم که هیچ دانشجویی نباید به خاطر نداشتن بودجه خللی در آموزشش ایجاد بشه و واقعا این درسته. جمله بسیار جالبیه، یعنی وقتی که توانایی داره، ارادهشو داره، آمده همه چیزو جور کرده، واقعا درست نیست که به خاطر نداشتن بودجه در این ایالت ثروتمندی که هستیم، در این جامعه مرفعی که هستیم، این استعدادها پرورنده نشن و میوه نده این درختای باربر. پیشنهادهای عالی کردند و دیگه اینکه در روز 18 یک هفته دیگه درست این موقع ساعت 3 بعد از ظهر در UCLA برای 17 سال انجمن استادان جشن بزرگ داشت فارغ التحصیلان برجسته رو میگیره و رایگان برای همه در UCLA. شما اگه میخواین تشریف بیارین وستبود صاف، بیاین بالا تا پارکینگ بوت، اونجا قشنگ همه چی رو براتون میگه، چون گاهی این شماره ها کار نمی کنه، جاش هست، فقط آدرس پست به اصطلاح خیابونش هست، 635 چارلز یانگ درایو ساوت، 635 چارلز ای یانگ درایو ساوت. ولی خیلی از این نویگیتور ها و جی پی اس ها و آیفون ها اینا میبره جاهای غلط، برای این بهترین راهش اینه که آدم وستبود صاف بیاد بالا تا بیمارستان جدید رد میکنید، پارکینگ بوت میدین، یه پارکینگ بوت بیشتر در نیست، وستبودی که بیاین بالا وارد کمپوس بشین، اونجا قشنگ بهتون میگه که کجا سالن سخنرانی تشبیرین، از 3 تا 7 این 85 دانشجوی برجسته فارغ التحصیل برجسته که جایزه و اوارد و اسکالرشیپ میگیرن از انجمن استادان، تشویقشون کنید و انرژی بگیرین ازشون. اگر هم دوست دارین کسی رو ساپورت کنید با تلفن 909-869-2569، دوباره میگم 909-869-2569 تماس بگیرین، یا اگر خیلی علاقمندین میخواین چکی بفرستین که به اسم شما و خانوادتون بورس داده بشه به این دانشجویان فارغ التحصیلان، P.O. Box 4175 Diamond Bar California 91765. پس P.O. Box 4175 Diamond Bar California 91765. خب بعد از آقای دکتر اندلیبی که معاون تحقیقاتی دانشگاه کانتیکار هستن شنیدیم که چقدر قشنگ بیولوژی، لایف ساینس، مدیکال ساینس با کامپیوتر و اینترنت و آنالیز خیلی پیشرفته داره جلو میره و دید تازه راجع به زندگی، سلول، بافت و بیماری و سلامت داریم پیدا میکنیم. و ایشون باید میرفتن فرودگاه و لطف کردن پیوستن به ما، برامون حرف زدن با عجله و بعد رفتیم سراغ خانم دکتر ناردین تبرستانی. خانم دکتر تبرستانی تحصیلاتشون رو، پزشکیشون رو در تهران به پایان رساندند و عرضم بزرگتون به مرکز پزشکی دی پیوستند که با گروه پروفسور ماندگار از بزرگان و پیشتازان پیوند قلب در ایران هستند، به کار بالینی پژوهشی پرداختند، بعد در پروژه های پزشکی اجتماعی در جنوب ایران فعالیت داشتند تا اینکه به جنوب کالیفرنیا آمدند از شانس ما و به UCL و بخش قلب و در اینجا تحقیق میکنند. آقای ساربانا رو داریم روی؟ بسیار عالی، بسیار عالی. قربون شما جناب جناب ساربان ها. من خیلی سپاسگزارم که با وجود کار و گرفتاری زیادتون ملحق شدیم به ما و مثل جناب خردمندان در این سه دهه به انجمن استادان همکاری، یاری، پشتیبانی رسوندین، دانشجویان ما رو انرژی دادین، امکان ادامه تحصیل بهشون دادین. خیلی ممنونیم که تشریف آوردین و اگر نصیحتی، راهنمایی چیزی برای ما و شنوندگان دارین که چگونه ما بیشتر به این دانشجو کمک کنیم، بسیار خوشحال میشیم از تون بشنویم. متشکرم جناب دوستانم. من با سوابق زیادی که در آشنایی با انجمن دارم، از روز اول همکاری رو با انجمن شروع کردم. تشکر میکنم از تمام استادهای دانشگاه واقعا که در این کار یاری دادن و این انجمن رو هر سال مفصلتر کردن. من یادم میاد در جلسه اول، در جلسه اول که بود، در جلسه اولی که ما با در رستوران کوچیک این جلسه رو برگزار کردیم، ولی بعد از این دوران میبینم که در هر برنامه‌ای که هر سال انجام میشه حدود 400-500 نفر از پدر مادرها و 100 نفر از دانشجوهای ممتاز مملکتمون از دبیرستان تا دانشگاه، دانشگاه هاروارد، کلمبیا شرکت دارن و اینا رو همه مدیون دوستان خوبمون استادای دانشگاه میدونیم و باعث افتخار ماست. این تشکری که واسه از این داشته باشم. و بعد هر سال که ما میریم اونجا، نامه‌ای که از به من میرسه اینقدر باعث خوشحالی منه که بتونم در این انجمن بیام و این نوجوانان و این دانشجویان ممتازمون رو ببینم و که با رتبه های بالا باعث افتخار ما ایرانی ها و مملکت اون هست و از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم که همینجور کار ادامه داشته باشه و انجمن کارش بسیار بالا بگیره که ما بتونیم در دانشجوهای بیشتری دعوت کنیم بیان در این انجمن و بتونیم مشاهده موفقیت های بیشتری باشیم. من امید دارم که تمام ایرانیایی که واقعا دستشون میرسه و میتونن به این انجمن کمک بکنن، پول زیادی هم نیست، حتی در ماهی 100 دلار که میشه سالی 1200 دلار پول به این انجمن بدن، ما پول زیادی خواهیم داشت که بتونیم دانشجویان رو تشویقشون بکنیم. این 100 دلار در ماه پول فقط یک رستوران که آدم میره منزل با خانوادهش یا خودش خانومش میرن رستوران یه خرجی میکنن و بر میگردن و اگر اینو واقعا چه ماهونه چه سالونه بتونن ماه 1000 دلار یا 1200 دلار به من بدن، وقت ببینید چه کارایی نمیشه کردش. من استدام این است که واقعا این استادانی که تمام وقتشون رو گذاشتن برای این کار بدون هیچ گونه چشم داشتی و حتی از جیب خودشون هم پول میدن، انتظار دارن که دوستانی که میتونن این کمک ها رو بکنن انجام بدن که بتونیم شاهد موفقیت تمام دانشجویان عزیزمون باشیم که با نمرات بسیار خوب از دانشگاه هاروارد، کلمبیا، سنفورد و بقیه دانشگاه ها به اصطلاح فارغ التحصیل میشن و به دعوت انجمن میان اونجا و دست خود این دوستانی که کمک میکنن به اصطلاح کمک کوچیک مالیشون میگیرن که بتونیم هر سال بیشتر از این دانشجو داشته باشیم و کمک بکنیم. بازم تشکر میکنم در وهله اول از دوستان استادان که واقعا بی دریغ دارن کار میکنن، خداوند ان شاء الله توفیقشون بده و ما منتظر بقیه دوستان هستیم که بتونن کمک بیشتری به انجمن بکنن. جناب سرور، نمیدونم چجوری تشکر کنم که با وجود کار زیادتون وقتتون رو به ما دادین، مثل 30 سال گذشته به ما انرژی میدین. برادر بزرگتر، واقعا از دور که میبینیمتون تو تمام این جمع های ایرانی واقعا زنده میشیم. خیلی متشکر. خداوند قربون شما جناب سرور. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین. قربان شما. دوستان بریم به آگهی‌ها برگردیم. همین سه‌شنبه 1 بعد از ظهر دکتر فرشته امین، نویسنده کتاب رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا و مدیر امین لیدرشپ سنتر، در مورد موفقیت و خوشبختی با شما صحبت می‌کند. 310-922-8041. بدین وسیله از پزشکان محترم لس آنجلس دعوت می‌شود که به انجمن بهیاد Beverly Hills Iranian American Doctors بپیوندند. بهیاد، انجمن پزشکان ایرانی Beverly Hills، برای همکاری با پزشکان ایرانی در سال 2003 تأسیس شده است. گرد همایی بعدی 10 جون در رستوران برزیدی فوگو دو چاو برگزار می شود. اطلاعات بیشتر در فیسبوک دکتر مایک خسرو میرحمدی و وبسایت bhiad.com. 310-221-33 310-221-33. همین سه‌شنبه ساعت 9 صبح خانم ژیلا بدیعی از شرکت فارمرز راجع به انواع بیمه ها و امکان استخدام شرکت فارمرز اطلاعات مفیدی با شما در میان می گذارد. 310-659-5950. 670 AM Los Angeles. مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همه گرامی شنوندگان ارجمند، از حوصله و صبر و پشتیبانی شما بی‌نهایت سپاسگزاریم که در راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم و شما با وجود این دنبال میکنید و ما رو یاری میدید. خانم دکتر ناردین تبرستانی دارن برامون میگن چرا نباید نگران پایین بودن کلسترول خوب باشیم. زنگ بزنیم به ما 323-512-7264. چند دقیقه دیگه که صحبتشو تقام میشه زنگ بزنید 323-512 و یا راهنمایی که میخواین به ما بکنید که چگونه به یاری دانشجویان و فارغ التحصیلان و پژوهشگران فرهیختگان بشتابیم، به ما راهنمایی کنید. پس 323-512-7264 تا چند دقیقه دیگه. خانم دکتر تبرستانی، میگفتید خدمتتون در مورد این میگفتم که چون ما LDL 100 یا 150 لازم LDL 100 یا 150 لازم نداریم، به ویژه اگه ریس فاکتور داشته باشیم. گذشته از ریس فاکتورهایی که میدونین، مثل داشتن بستگانی که زود بیماری قلبی پیدا کردن، وزن بالا، بیماری قند یا اسیدوز متابولیک، سیگار کشیدن، استرس بیش از اندازه، نداشتن فعالیت بدنی، اینا رو همه میدونیم. جدای از اینا یه ریس فاکتور تازه اینفلامیشن هست، یعنی التهاب، تورم سیستمیک و آماس. جالب این که ریس فاکتورهایی که اسپردن به بالا رفتن حالت التهابی کمک میکنن. اینفلامیشن یا التهاب اصلا چی هست؟ فعل و انفعال و کنش و واکنش بیش از حد سیستم دفاعی بدن، مانند واکنش‌های گلبول‌های سپید و فاکتورهایی که اینا می‌سازن با دیواره رگ و بافت‌ها و سلول‌ها. ما اگه در بدن یک رگ رو بررسی کنیم، می‌بینیم که از هر 10 سلول پوششی درون رگ، اندوتلیال سل‌ها روی یکی یک گلبول سفید که همون سرباز بدن یا بازرس بدن هست نشسته و با اون گفتگو می‌کنه. فاکتورهای آسیبزای دیواره رگ رو به خودش میگیره و فاکتورهای سودمند رو به سلول دیواره رگ میده. این رو بهش میگیم ایمیون سروایلنس. در حالتهای التهابی میبینیم که بیش از یک سلول، یک گلوبول سپید برای هر 10 سلول دیواره رگ به اون چسبیده و با اون واکنش داره. این تا اندازه سودمند و درمانی یا تراپیوتیک هست. تن ما سیستمای بسیاری برای بازسازی ناهنجاری ها داره و میشه گفت در هر برهه زمانی سلول ها درون و برون خودشون رو نمونه گیری میکنن، تشخیص میدن ناهنجاری رو و درمان میکنن. 20,000 ژن ما مرتباً پروتئین هایی که برای خوب کار کردن سلول ها و بافت ها لازم هست با دوزهای لازم میسازن که در دسترس سلول ها خواهند بود. ما سیستم های بسیاری برای تنظیم آنتی اکسیدان و پروکسیدان تنمون داریم. برای همین هم هست که خوردن آنتی اکسیدان بیش از حد نه تنها سودمند نیست، بلکه تعادل طبیعی تن ما و سیستم های ما رو به هم میریزه. ما سیستم های بسیار دقیق و ظریف برای تنظیم های مولکول های پرو اینفلاماتوری و آنتی اینفلاماتوری داریم و مصرف نابجای موادی که اینها رو به هم میریزن آسیبزا هستن. خوشبختانه بیشتر و بیشتر از پزشکان و متخصصامون میشنویم که بهترین کمک به تن و روان بهتر کردن لایف استایل هست. تغذیه، ورزش، جنب و جوش، کم کردن استرس، نکشیدن سیگار و لذت بردن از اون چه که داریم و اون چه که هستیم. روش زندگی که درست و به جا باشه، متابولیسم ما و سلول و سیستم دفاعی، ایمنی، آنتی اکسیدان و آنتی اینفلاماتوری بهترین خودشون خواهند شد. چرا اینا مهم هستن؟ برای اینکه دیدن برخی از ما کلسترول بدمون یا همون LDL پایین هست و کلسترول خوبمون یا HDL بالا هست، ولی باز هم بیماری های قلبی میگیریم. بعضی از ما کلسترول بدمون بالا هست ولی بیماری قلبی نمیگیریم. علت این هست که فاکتورها و عوامل دیگه نقش دارن. یکی از تئوریا نظریه اکسیده شدن کلسترول بد یا LDL هست که باعث جمع شدن اون در دیواره رگ میشه. گزارش‌های بسیاری نشون میده که اگه التهاب داشته باشیم، کلسترول بد و چربی‌ها اکسیده میشن و سمی میشن و پلاک درست میکنن. کلسترول خوب یا HDL جلوی این اکسیده شدن چربی رو میگیره. دیگه اینکه چربی اکسیده شده رو از سلول‌ها میگیره و به بیرون از بدن میفرسته. پس جلوی درست شدن پلاک و گرفتگی سرخرگ‌ها رو میگیره. از 40 سال قبل که بهبود روش زندگی رو آغاز کردیم، به ویژه تو جاهایی مثل کالیفرنیا، کلسترول بدمون یا LDL پایین اومد و کلسترول خوبمون بالا رفت و به کمک استاتین‌ها بیماری‌های قلبی و حمله‌های قلبی 10 تا 15 سال دیرتر به سراغمون اومدن. اما هنوز بسیاری از ما با این که LDLمون پایین و HDLمون بالاست، گرفتاری سرخرگ‌ها و قلب پیدا می‌کنیم. اینجا پدیده اینفلامیشن خودشو نشون میده. شاید جنس LDL و ترکیبش و در نتیجه عملکردش در بدن عالی نیست و با اینکه کم هست، باز هم در دیواره رگ اکسیده و انباشته میشه. شاید جنس HDL عالی نیست و کارش رو خوب انجام نمیده. در خون هست ولی نمیتونه چربی اکسیده شده و مسموم رو از دیواره رگ به خودش بگیره و از تن ما به بیرون برونه. چند سال پیش دارویی به اسم تورستراپید درست شد و دیدیم که کلسترول خوب بیماران رو دو برابر میکنه، ولی از بخت بعد مرگ و میر رو هم بیشتر کرد. پس تنها بالا بردن HDL کافی نیست، باید کارش رو هم خوب انجام بده و این با بهتر کردن روش زندگی پیش میاد. یک بررسی بزرگ نشون داده که در کسانی که متابولیک سیندروم دارن، یعنی آسیب پذیر به بیماری قند هستن، ممکنه HDL با مقدار بالا کمکی نکنه. داستان از این قراره که مثل LDL یعنی کلسترول بد، HDL هم باید بازسازی بشه. مثل یک ماشین حمل زباله باید بازسازی بشه. اگه زباله زیاد باشه این شاتل آسیب میبینه و اگه سرویس نشه نمیتونه مواد سمی دیواره رگ رو بگیره و به کبد بده و اون رو از بدن بیرون برونه. این آسیب میتونه از ناهنجاری های ژنتیک باشه و میتونه بخشی از اون از روش زندگی باشه. ناهنجاری های ژنتیک رو هنوز نمیتونیم درمان کنیم، ولی روش زندگی یا لایف استایل رو میتونیم خوشبختانه. بنابراین ما کلسترول بد یا LDL رو پایین بیاریم که نسبت اون به کلسترول خوب بهتر بشه. چکاپ سالیانه و لازم رو انجام میدیم، روش‌های زندگیمون رو بهترین ممکنه می‌کنیم و اگه نیاز بود به کمک داروهای مناسب مثل استاتین‌ها و دیگر داروها LDL رو پایین میاریم. این نه تنها به رگ‌های قلب کمک می‌کنه، به رگ‌های تمام اندام‌های بدن، مغز، کلیه، چشم، دستگاه گوارش، ماهیچه ها، مفاصل، پوست و همه کمک میکنه. چون اینفلامیشن سیستمیک است و پزشکی نوین بیشتر و بیشتر به ما یاد داده که ارگان‌های بدن ما با هم کار می‌کنند. سلامت و کار قلب و مغز و کلیه و غیره بستگی کامل به سلامت دیواره رگ و سلول‌های پوششی اون یعنی اندوتلیوم داره. موی رگ‌ها از این سلول‌ها درست شدن. کلسترول بد یا LDL اگر بالا باشه همه رگ‌ها و موی رگ‌ها ملتهب میشن و ناهنجاری نشون میدن و همه اعضا گرفتار میشن. بسیار سپاسگزار خانم دکتر. عرضم بزرگم براتون این داستان بالا بردن HDL خیلی بحث‌انگیز بوده در 10-15 سال گذشته. یعنی اینکه ما حدود 3-4 سال پیش دیدیم که نایاسین ویتامین بی 1 این HDL رو میبره بالا و تا 2 سال پیش 1 سال پیش معتقد بودیم یکی از بهترین داروهاست که برای بالا بردن HDL باید به کار بره. حتی بعضی از متخصصین میگفتن که این under prescribed، یعنی چرا بیشتر نمی نویسن پزشکا و کاردیولوژیستا. و جالب این که این 3-4 سال این 1 میلیارد دلاری که لازمه که کنار هم گذاشته بشه که کلینیکال ترایل بزرگ مثلا 5,000 نفر رو بگیرن 3 سال دنبال کنن، این جور نشده بود تا اینکه پارسال شد، 2 سال پیش شد و این نایاسین رو حتی نوعی که سلو ریلیز داره، نوعی که رش ایجاد نمیکنه، داغی ایجاد نمیکنه توی بدن، این رو کلینیکال ترایل کردن و دیده شد که با اینکه درسته HDL کلسترول رو بالا میبره ولی مرگ و میر رو کم نمیکنه و حتی آسیب و عوارض جانبی داره و این یک تکمیل کننده ای بود برای اون 3 تا کلینیکال ترایل دیگه ای که قبلا شده بود راجع به تورسیتروپی و آناسیتروپی و اواسیتروپی و غیره. این داروهایی که از تقریبا 15 20 سال پیش مطرح شد که HDL رو ببره بالا، کاری که میکنند CETP کلسترول استر ترانسفر پروتئین رو جلوگیری میکنند و نمیذارن که لود و بار این ترش ترک ما بره از یه راه دیگه خالی بشه. دوستی دارن زنگ میزنن، جوابشون بدیم تا ادامه بدیم. ایرا بفهمید دوست هست، بفهمید. سلام آقای دکتر و خانم دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد تداوم بالا بودنش. به شخص بنده از سالهای اواخر 1980 تا حالا این کلسترول من حدود 200 بوده با LDL 140 و HDL بین 40 تا 45-6، ولی تغییر نکرده، همینطوری مونده. آیا تداوم این و به ثابت موندنش چه اثری در سلامتی شخص داره؟ عرضم بزرگتون، اول این که شما به آنچه که پزشک متخصصتون، انترنیستتون، کاردیولوژیستتون، اندوکرینولوژیستتون توصیه میکنه اون رو دنبال کنید، ولی از نظر از دید یک پژوهشگر براتون بخوام بگم این چیز بدی نیست. جالبه اتفاقا که شما LDLتون بالاتر نیست و HDLتون خوبه نسبتاً، و بسته همونطور که الان خانم دکتر میگفتن بستگی به فاکتورهای دیگه داره. اگر پزشکتون حتما بهتون گفتن، خودتونم خوندین شنیدین توی ویدیوهای خوب تلویزیون ها و برنامه های گوناگون دیدید شنیدید که در گذشته ممکن بود که من یادم خودم دانشجو که بودم 50 سال پیش ما مسئله نداشتیم که کلسترول بالای 200 باشه یا LDL بالای 150 باشه، HDL هم 40-50 باشه از برای خانم آقای، ولی همینطور که جلو رفتیم دیدیم که با ماشینی تر شدن زندگی، با آلوده تر شدن آب و هوا و غذا، با کم شدن فعالیت ما و شاید بشه گفت زیاد شدن استرس، لزوم پایین آوردن کل کلسترول و LDL و اگه میشه بالا بردن HDL این چشمگیرتر شد و همه رفتن دنبال این. خلاصه این که اگر به سلامتی شما پزشکتون متخصصتون راضی‌اند از تستایی که میکنن، از چکاپتون، و در خانواده مثلا کسایی نداشتید که حمله قلبی یا حمله مغزی خدا نکرده در سنین پایین داشتند و ازتون خوبه، منتها من خودم شخصا و چون 50 سال توی این کار هستم کوشش میکنم که کل کلسترولمو بیارم پایین‌تر، LDL رو پایین‌تر، HDL رو هم همونطور که خانم دکتر گفتن الان داروی خوبی نداریم که بالا ببریمش، و چیزی که گروه UCLA 20 سال پیش چاپ کرد و گزارش داد و تحولی شروع کرد در دنیا این بود که فقط مقدار کلسترول HDL نیست که مهمه، کارش مهمه. درست همون مثالی که زدن، این یک ماشین حمل زباله است، ممکنه بیاد در خونه شما ولی این نتونه این بن رو بلند کنه و خالی کنه آشغالش، یعنی میاد دم پلاک ولی نمیتونه چربی اکسید شده یه پلاک رو به خودش بگیره و ببره و خالی کنه. و عرضم بزرگتون در نتیجه هر چی که میتونیم باید کمک کنیم به سیستم بدنمون. خانم دکتر قشنگ پوشوندم، من دیگه تکرار نمی کنم. شما هم نگرانین که این ثابت مونده نباشید، خوشحال باشین که بیشتر نشده کل کلسترولتون یا LDLتون و خوشحال باشین که HDLتون پایین نیمده و لذت ببرین. و تا هفته آینده همه شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. بازم سپاسگزار جناب خدمتان و خانم دکتر تبرستانی. مرزهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.